Mama ngai mwana gana weo sena makanisi. Bebe mwa sinangaga na vandaki pene na mai pembeni na lakio na mboka ya Rwanda o makanisi na ngai nyonso ezongi mboka na kanisi na motindo tomesana na ndenge tovandaka posakaka na lela o eloko kombo mbongo nde nzambe ya mokilio tala mosika ngandatiki mboka na epai nakendeki obele pose ya mosolo bebebe mwasi nalinga mingi epai nazali na kanisi o bateli nzoto pamba te epai nazali ngai mpe nazali kobatela nzoto Baby.